для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Прусак яшчэ пярэчыў: «Пан Бог з вамі!» Ён вымкнуўся з натоўпу ўперад, трос рукамі і заклікаў: «Стрымайцеся! Не так заўзята, і вы там, вас, пан ключнік, як крыкун наняты, не падбівайце нас на грэх! Баніту брату суддзя радня! Але ж каб нават і вар'яту ён родным братам быў, дык чым ён вінаваты? Не маем права распраўляцца, мы не каты. Ці што па кодэксу было б, па хрысціянску? Тут графавы відны падтыкі, не па-панску ўсё робіцца. А я сказаў бы, што сапліца, дальбожа, не благі. З ім можна шчэ мірыцца. Каго ён шляхты браў за горла? Мы, задзіры, з ім сварымся, а ён імкнецца, каб у міры мы ўсе жылі паміж сабой, і з ім пры гэтым. Найшчодры чалавек, ён са сваёй шабеты плаціў за нас і грыўні за суды і штрафы. А што цяпер працэс завёў ён з гэтым графам, то нам не да таго. Багатаму багаты вачэй не выдзеў бе, а ты, шляхцюк, араты, з ім не раўня. Тут крык быў: «Першы апраметнік!» Дык ці ж падстава то, каб вымесці на сметнік? Ён першы волю даў нам, шляхці і сялянам, і ў пояс кланяцца, як перад грозным панам, забараніў. То ж грэх усім нам ён тлумачыў. Клянуся, як на споведзі не раз я бачыў, ён за адным сталом садзіўся з парабкамі, да і з прыгоннымі сваімі мужыкамі, плаціў за маламоцных часцяком падаткі, а гэта ж неабыякія вам выдаткі. Здаецца, ваша мосць, пан Бухман, так у клецку ваш пан не раскашэльваўся, хоць па-нямецку вядзе ў дварэ парадак і свае парадкі падкідвае да нас праз вашыя цытаткі. Суддзя адступнік, здраднік, нехта вінаваціў, паклёп. Я зіму побач у пансіянаце, еў кашу 10 год, сядзелі ў двух за партай. Хлапец пачцівы быў і здольны, хоць і ў парты. Ён і цяпер такі ж католік, проста ўзорны ў паводзінах і ў быце польскім, непакорны законам самаўладства. Ну, паляк з палякаў. Бывала, з прусаў вернешся, ад забіякаў, і каб надыхацца паветрам Польшчы ў волю, бяжыш хутчэй у двор да іх, бо там прыволле душы, што па сваім сярод чужых сасмагла, а ў іх жа польскім духам і трава прапахла. Дабжынцы, брат я вам, магу і пабажыцца, ён мне не кум, не сват, не любы вам сапліца, але ж нашто чарніць і пагражаць адплатай душы сумленнем чыстай і невінаватай. Не так, сябры мае, было калісь прынята ў Вялікапольшчы. Што за мода, што за права, каб дробны факт тут нейкім чынам стаў падставай знішчэння роду? Той, хто раіць апантаны. А здрада! робясь вам? Рубака раззлаваны кальнуў пытаннем. Зноў гармідару святліца. Ды вось у покуці ля самай бажніцы на лаву ускочыў янкель, стаў над грамадою з даўжэзнай рыжаю сваёю барадою. Каўпак лісіны зняў з ярмолкі, просіць слова. Намеснік рабіна абшчыны местачковай, ён гэты стаўбунец як знак іерархічны насіў на людзях. Левая рука прывычна ўсёй даланёй лягла ля спражкі на папрузе, а правы з каўпаком размахваў і па крузе ўсім пакланіўся ў пояс і сказаў: «Панове, дабжынцы, я яўрэй і верны сын Ягове, суддзі ні сват, ні брат і нават іншай веры, а пахвалу яму аддаў бы поўнай мерай. Шануе вас усіх, і барткаў, і мацеяў, суседзяў дарагіх, сумленных дабрадзеяў, пачцівых абыходжаннем, а перад праўдай не змоўчу, не чапаць суддзі. Такою радай вам раджу, зачапіўшы можна ю калечыць альбо забіць. А што за самасуд належыць віноўнікам? Астрог? Асэсары сабакі, да і спраўнік заадно дадуцца вам узнакі, астрога не мінуць і катаргі магчыма. Салдаты ж у сяльцы ў сапліцы за плячыма. Найболей егеры, асэсар госць сапліцаў. Хай толькі свісне хто, усім вам не ўхіліцца ад правасуддзя. Кары меч на валасінцы над галавой у вас. Стрымайцеся, дабжынцы! Чакаць француза вам не дзень, не два, многа. Яны ж не за гарой, далёкая дарога. Я іншавер, але скажу, граху не будзе. Яўрэі ў Літве дасведчаныя людзі. Калі я быў па нейкіх справах у Бяліцы, сустрэў сваіх адзінаверцаў з-пад граніцы, яны шапнулі мне, што да вясны зласосны француз не прыплыве. Хоць вам і не выносны тут царскі лад, але цярпіце. Спадзяванні ускладайце на вясну, уздыхі і стагнанні. Пачуліся ў натоўпе шляхты, а прамова не абрывалася. Двор панскі Сапліцова, нябудка крамніка, што ўспёр навоз і з'ехаў. Ён без агрэхаў быў і будзе без агрэхаў. На лета і далей, бо пан суддзя, фундатар, а не як я, жыдок, наездны арандатар. Ён не збяжыць у лес, як воўк, які нашкодзіў. Цяпер жа па дамах. І лепш аб гэтым сходзе паменьш гамонкі той было, сплыло, забыта. І Трун з ухмылачкою, споўніўшы нібыта аб самым запаветным, аб'явіў: «Учора мне спавіла малога янкеліка сора. Калі хто шляхціцаў не грэбуе яўрэйскім сталом і ўсім настольным, скажам, чыстым рэйнскім вінцом, то ўсіх прысутных я прашу ласкаву карчму да нас на халу і кілішак кавы. Дам баль вам з музыкай, а песні да асіпкі. Музыкі ўжо сядзяць, дуда, басэтля, скрыпкі. Я знаю, пан Мацей да ліпаўцах вочы, то будзе ліпавец і ўсё, што хто захоча. А бахуркі мае сыны, іх пад штрыхоўку ў нас плойма, новую мазурку, галасоўку вам праспяваюць там зэрфайн, мае панове». Шчырай янкелевай прапанове адчула шляхта шчодрасць сэрца. Адным словам, чаму б не падудукаць там ім задармовым частункам? Пракаціўся шум ухвалы: «Рушым усе!» Ды тут гервас цізорык свой завушы цап з ножнаў і ўзмакнуў над самай кучаравай патыліцай яўрэя. Янкель мігам з лавы шугнуў далоў і ў гурт. З нянавісцю рубака раўнуў: «Замры, смурод! Чаго ты тут, сабака, разгалкаўся? Не тыкай пальцы між дзвярамі і блізь на прусака. А я, мапанку, з вамі, хотел бы обменяться парой слов. Неужо вы за тые две гнилые барки Соплецова, что вам судья узычал, и то на два прокаты? Тут с пеной на губах судьевым адвокатом так распинались. А ты 20 барок, что стольник батьку вашему на ваш фольварок задарма дал гонять витины, и з витины вы разжилися, як и многие с добжины. Не помнится уже вам? Ти ж гэта не насмешка з ягоной щедрости. Нябожчик пан Гарешка был рупным батьком вам, усім добжинским. Хто слугами у яго двары в павете пинским заўсёды быў? Добжинские. Аканомом при замку, вазаком на стайні, мажардомом хто быў? Усё яны ж забыліся про тое. Давераных двароў і слугаў для пакою браў толькі з вас, ва ўсім дабжынскім давяраўся. А колькі ў трыбунале дзеля вас стараўся, каб не пакрыўдзілі ісцоў, а пры патрэбе і абласкавым дзеля вас надзённым хлебе хадайнічаў за ўсіх нябог, калек з павету. Ён вашай чамяры дзятве адкрыў асвету, у бурсу пасылаючы за свой жа кошт. А чым жа плацілі вы яму? Якім аброкам чыншым? Ніякім. Ён, нябожчык, так лічыў, з суседзямі патрэбна па-суседску жыць. А тыя ведзьмы і сапліцы уткнуліся капцамі межавымі в палосы вашы, як канцамі нажавымі. Чакай ад іх дабра. Ды што суддзя шляхцюра вам добрага зрабіў? Лупіў няшчадна скуру, падладзіўся падкінуць слоўка палівала. А пыхі той аж бурбаліць старое мяла. Я неяк запрашаў да нас, каб на вяселле дачкі маёй прыйшоў. З'явіўся, як паселі ўжо ўсе за стол, аднекваўся крыўляка важны. Не п'ю і не магу. А сам, як бык той бражны, мог выцугаць вядро і толькі строю пана. Дык мы яму сілком у рот, як апантаны роў немым голасам гвалт, гвалт, не пераліўкі. Цяпер глыне ён злыдзень і з маёй паліўкі, крычаў Свянціла голасам слязліва сумным. Прайдоха ён і гад, мой сын такі разумны, панятлівы з маленства быў, дзіця над дзіцем, а зараз кім ён стаў? Вы самі пасудзіце, цялё-цялём, і ўсе яго празвалі соскай, а ўсё праз іх сапліцаў з іхняй шылахвосткай. Я ўж чуваў хлапца, забудзь туды дарогу, крый Бог злаў люля іх, то пакараю строга. Ён толькі тое чуў, зноў шмых, ды шмых да Зосі праз канапелькі. Неяк мне такі ўдалося яго злавіць, за вушы накруціў і выцяць дручком паспеў разы са два. Вы хоць забіце, хадзіў я да яе і буду шэпчаў парты. Пытаюся, які ж тавар яна, ці варты, падэшваў, што стаптаў, адказвае, кахаю. Ну, думаю, суддзю дзе-небудзь напаткаю, пагавару, аддайце вы сваю пястунку за паўгаловага майго, няма ж ратунку. Сустрэў, кажу, дык ён віляе, не пара ёй, шчэ жаўтаротая, узрост не падпірае, а там праз год ці два сама хай выбірае. Маніў мне чмут, не ёй, а імі ўжо абраны жаніх, ды і заручаны даўно згуляны. Казалі, што вяселле скора з іхнім мілым. Ой, павяселяцца, як я сваім крапілам знянацку абагрэю іх у шлюбнай ложы. Вось бачыце, гервасу крык, і быў варожы тон крыку. Ён зладзюга нам усім нашкодзіў, і ўсё ж разгульвай не лысы на свабодзе. а памяць аб сумленным стольніку ў дабжыне сплыла з вадзіцаю ў рацэ. Хто ж вам не кіне папрок усім, дык дзе ж, браткі, удзячнасць ваша, за стрэльбы брацца трэба. Гэта кожны кажа супроць цара і войска, што за тым царышчам, а рушыць у наезд на панскае дварышча вам боязна. Вам страшна з тым пантоплем соплей схапіцца, страшна вам турма. Крыві ні кроплі не патрабую я праліць, несправядліва. За праўду мы стаім, і граф, і я. Цярпліва чакаў ён спадчыннік законны выканання вердыкту трыбунальскага, але чаканне не можа быць бясконцым. Так заўжды бывала. Ты выйграеш працэс, рашэнне трыбунала, выконвай, адказчык, а крый бок адмова, то шляхта сілаю сваё ўжо скажа слова, наезд і возьме ўсё. Дабжынцы, ваша слава прыгожвае Літву, як паплавы Атава. Вы смельчакі, а смолкамі і вугалямі адзначан ваш наезд на мыш, дзе з маскалямі вы сутыкнуліся. Пан Воўк Падлагамовіч прывёў сваіх сяброў, бо нейкі Вайніловіч, расійскі генерал тых мест, быў з ім у дружбе. А ваўкалака той на іхняй тайнай службе. Пазней даносчыку не памаглі прышэльцы, злавілі шпега мы, збіраліся на бэльцы павесіць. Да халопаў быў ён кат над катам, а тым шкада яго, хоць ён і вінаваты, прасілі нас, злітуйцеся і не губіце, пакінулі жывым, бярыце і любіце. А ўсё ж ад погані такой я свет ачышчу, спяку, як у юна на гэтым вось мячышчы. А колькі яшчэ было такіх наездаў з перцам для здраднікаў, успомніш часам і на сэрцы палегчае. Але ці лёгка мне пра гэта расказваць вам, суседзі? Граф даўно дэкрэта чакае ад судоў вярнуць, што па законе яму належала. А хто тут з вас сягоння зварот пачуў ягоны і памог хлапчыну? Бывала, той жа стольнік, чым толькі дабжыну не падкупляў, не браў. Спіць, бедны, а ў нашчадка з сяброў нікога ўжо, апроч і то выпадкам мяне, рубакі. Быў жа колісь зухам храбрым, вось ім з Цізорыкам сваім нязменным сябрам. Дзе твой Цізор, дык там прыткнецца і крапіла. Я за табой пайду, дакляраваў Свянціла. Мы шляхціцы, шах-мах, лясь-плясь і ўся размова. Пра брытву не забудь, спяшаў закінуць слова і брытва за сябе. Ён вам якраз да тройцы. Вы мыліць будзеце, а я галіць малойцаў. І палівала з лямантам мяне ў прыдачу. Пасля галення хто ж палье іх рот сабачы? Калі не пагадзіліся абраць маршалка, на што ж галасаваць? Тут не адна ўжо галка пры мне. Паказваў кулькі ў жмені, стаў хваліцца, усе гарачанькія я ўляплю сапліцаў. І мы ў наезд, з калуба крыкнуў, мы за вамі. А шляхта, трасучы сукманаў рукавамі, крычала на ўсю моц, дзе вы і мы там будзем. Няхай жывуць гарэшкаўцы, сапліц напудзім. Віват і леты многія вам, казярогу, марш! Гайда ўсе ў наезд па сёдлах і ў дарогу. Так нацкаваў натоўп рубака красамоўны, што ўсе аж палымнелі ў гневе і раптоўна замітусіліся, бо ў кожнага ў святліцы была якаясь злосць ці крыўда на сабліцу. Хтось за патравы зуб вастрыў, хтось за парубку. Звівалася на крыўду, крыўда, як у трубку тканіна, да таго ж і зайздрасць не наеда. Тут зеў раззявіла ўкусіць свайго суседа, бо галадранцы ўсе, сапліца ж быў багаты, антаганізм. І ён быў першы памагаты ў яднанні з падбухторшчыкам. Усе павальна дручкі і шаблі ўверх. Нібы з адпачывальні стары Мацей з палону думак спешным крокам падаўся ў гушчу шляхты, стаў, акінуў вокам натоўп узбуджаны і быццам сам з сабою спрачаўся, круцячы сівою галавою, чаканіў водпаведь: «За што вы завяліся ў заядлай сварцы? Вы былі і засталіся дурныя, як гавораць зерне за сцянкоўца, як не пытлю яго, а ўсё не быць пытлёўцы. Вы в отрубі зяло, памолу сорт чацвёрты, бо з вас і не асцёні, і шолудзі не здёрты. Тут мы аб лёсе Польшчы, нашай волі раду хацелі з вамі мець, а вы ў грызню ды зваду. Вы не змаглі ні ў чым дамовіцца, панове, ці згоды дасягнуць хаця б у пастанове аб выбары маршалка. Эх, дуб'ё, затое, калі што асабістае ўсплыве, хоць і пустое, у вас тады братэрства, згода, брат за брата, а бэлтухі і пні. Ідзіце к д'яблу з хаты і помніце Мацееву перасцярову: мазгамі шавяліце. Водпаведь старога як перуном ударыла па ўсіх, гаворка заціхла, ды раптоўны рэзкі крык з надворку: «Віват, пан граф, віват!» А ён на двор Мацею уз'ехаў пад эскортам коннікаў, жакеяў. Усе пры поўным узбраенні роўным строем пасталі там. На графе чорны плашч па крою замежнага вісіць, як гунька на канязе. Убор не бачаны тут нават і на князю. Брыль, капялюш з пяром, клінок на пагатове. Ён ім салютаваў: «Віват, віват, панове!» «Віват, віват, пан граф! За вами услед павалім, і пан або прапаў!» Дабжынцы скандавалі і перліся зірнуць праз вокны на святілу. Рубака к выхаду праціснуўся праз сілу, за ім нібы затору крыгаход праз рыны рванула шляхта ў двор да графавай дружыны і акружыла ў міг, хапала шаблі, вілы, а Мацык праз акно кляймів іх: «Эх, дурнілы!» І рушылі ў карчму, як звычка з даўніх часу, падказвала барыш пакаштаваць гервазаў. А той яшчэ загадзя даў грошы за напіткі. Не ўспела талака ўвайсці у вачавіткі з падвала, шляхта коціць бочку медавухі за ёю вінную. Піўную ж хлопцы зухі на паясах нясуць, шпунт выбілі фонтанам, струмень ажно запыхкаў, кожная фонтана за куфель налівае, прагна п'е, хоць пена віруе шапкаю. Гул гамана імгненна, як выплюхнулі зычны воключ графу слова, а шляхціцы кульнём і гайдаў Сапліцова. Даў янкелю лататы адразу ж, як па лаве прапоўз к дзвярам і ў ход. Прусак жа неўзабаве таксама скеміў, пахне лазняю і ходу. Тут спахапіліся: «Дзе ж той, што супраць сходу? Асмелюся пайсці, прусак!» Уцёк, вантробы адбіць яму злавіўшы. Дзе ж там даспадобы Міцкевічу быў гэты чад? І ён за дзверы шмыгнуў цішком, але дагналі пры бар'еры між шуламі ў варотах. Вось былі б турботы зазнаць замежны бокс, калі б у трох чачоты і дужы зан не сталі сценкай, успрынялі удар на сябе, кулачны бой, насы брынялі і шчокі ў забіяк. Тым часам па загаду Герваза з графам рушыў гурт, і кавалькада зацокала па бруку вулкі, цок свінцовы пад крык граміць сапліц і гайдаў сапліцова. Кніга восьмая. Наезд. Змест: астраномія войскага, думка падкаморага пра каметы, таямнічая сцэна ў пакоі суддзі. Тадэвуш, імкнучыся выблытацца з цяжкага становішча, трапляе з агню ў полымя, наваяўленая Дыдона, наезд, апошні пратэст вознага, граф авалодвае сапліцовым, штурм і разня, Гервас у ролі віначэрпа, папойка ўдзельнікаў наезду. Звычайна перад бурай грознаю бывае пануры час зацішша. Бачыш, наплывае за далягляду хмара, глыбай цёмна-сіняй клубіцца, шчэ не дышучы, і зрэць акіне, маланкамі зямлю нібы перахрысціўшы аблюбаваны кут, які пасля зацішша пачне мясіць пярун зігзагам маціцовым. Такая цішыня была над Сапліцовым, што, мабыць, прадчуванне шкоды з цёмнай хмары узвіло ўсе душы там у сферу чыстай мары. Пасля вячэры госці за суддзёй з пакоя на вольнае паветра выйшлі з упакоем пацешыцца, падыхаць, і сваёй капэлы расселіся на прызбе скрозь у травянелай шчэ цёплай муравой. Сядзяць і час ад часу на неба зірк ды зірк, дзе захад срэбным пасам ачахлае зары ўсё да зямлі імкнецца. Вось-вось ён з ёю прыцемку зусім зліецца. Збліжэнне ўсё шчыльней, шчыльней, і ўжо між імі адчужанасць знікае. Чарамі сваімі так паміж ім і ёй здагадліва каханне рассоўвае бар'ер умоўны раз'яднання. Ноч надала яму і ёй адно аблічча, абой ужо вядуць ледзь чутна таямнічы свой дыялог, то шэптамі, то здыхам з болем, то смехам. Карацей сказаць, у наваколлі канцэрт настройваўся той летняй вечарынай. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.